reliktami minionych czasów. W tym nowym świecie osoby konsekrowane byłyby kimś na kształt zombie, dziwnymi istotami, które nie zdały sobie jeszcze sprawy, że ich świat już nie istnieje i że nikt już nie chce ich słuchać. Często nawet my sami, konsekrowani w naszych refleksjach, wydajemy podobny osąd na temat epoki, w której żyjemy, nazywając ją postchrześcijańską i ostatecznie, nawet w pełni nie uświadamiając sobie, czujemy się jako osoby nie na miejscu, bezużyteczne, gatunek na wymarciu, pisze autor. Tak, po prawdzie sama koncepcja społeczeństwa postchrześcijańskiego jest absurdalna i pozbawiona sensu. Każda epoka bowiem zawsze będzie przedchrześcijańska. Ludzie każdej epoki bowiem żyją w oczekiwaniu, zmierzając ku czemuś, czego im brakuje. Tęsknią za tym kimś, nawet jeśli nie są w stanie dobrze określić celu własnego pragnienia i nie potrafią nadać mu nazwy. I właśnie w takich momentach okazuje się konieczne życie konsekrowane, to znaczy doświadczenie duchowe tych, którzy znają drogę i poprowadzą do Boga. Światu potrzeba dzisiaj mistrzów życia duchowego, którzy bez potępiania i moralizowania są w stanie pomóc ludziom wejść na drogę, która prowadzi do Boga, pisze ojciec Kaproń w Przewodniku Katolickim. Zapraszamy do reklamy. Moje pasje, styl życia? Z wiekiem nie muszą się zmieniać. Mój wygląd też nie, bo stosuję to, co dla mojej skóry najlepsze. Biolik 65+. Połączenie wysokiego stężenia kwasu hialuronowego i oleju arganowego zapewnia mojej skórze dogłębne nawilżenie, odżywienie i intensywną odbudowę. Biolik 65+ sprawia, że moja skóra wciąż jest gładka, jędrna i sprężysta. I więcej mi nic nie trzeba. Polecam. Izabela Trojanowska. Biolik skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Agencja Muzyczna Polskiego Radia przedstawia projekt Radiobook. Wybitne dzieła literackie w najlepszych aktorskich interpretacjach. W tym tygodniu Lord Jim Josepha Konrada czyta Mieczysław Foyt. Szukaj nas na YouTubie i Facebooku. Radiobook. Wyobraźnia, która nie śpi. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 31 stycznia, minęła 8. Karolina Kozieńska, zapraszam na serwis Trójki. Kamil Stoch goni legendy. Na podium Pucharu Świata stawał już częściej niż fenomen fińskich skoków narciarskich Matti Nykänen. Pentagon wstrzymuje szczepienia w więzieniu Guantanamo. Znalazł się właściciel posiadłości nazywanej Pałacem Putina. Latał pięknie i daleko i to mimo, że wiatr chciał pokrzyżować mu plany. Kamil Stoch znów w najlepszej wersji. Polak wczoraj stanął na trzecim stopniu podium w niemieckim Willingen. Zdobywając swoje 76. podium w karierze, goni legendy. Już prześcignął Mattiego Nykänena i Tomasa Morgensterna. Zdaniem mistrza olimpijskiego z Sapporo Wojciecha Fortuny, wczoraj Kamil pokazał mistrzowski kunszt i klasę. Doświadczenie, ogromne doświadczenie. Mimo tych wiatrów w plecy pół metra na sekundę ponad Kamil wychodzi na podium. To jest właśnie to, co trzeba. Każde podium się liczy i jestem bardzo zadowolony z naszych wyników. Głównymi zawodami to są Mistrzostwa Świata dla nich, bo ja bardzo bym chciał, żeby tego Mazurka zagrali. Jak nie w drużynie, to indywidualnie. W sobotnim konkursie w dziesiątce było jeszcze dwóch Polaków. Dawid Kubacki był piąty, a Piotr Żyła dziewiąty. Wygrał Norweg Halvor Egner Granerud. Dziś kolejne zawody z cyklu Willingen Six. Start o 16:15. Czas na częściowe odmrażanie gospodarki. Jutro otwarte zostaną wszystkie sklepy w galeriach handlowych pod warunkiem zachowania ścisłego reżimu sanitarnego. W sklepach nie będzie mogło być więcej osób niż jedna na 15 metrów kwadratowych. Znikają też godziny dla seniorów. Decyzja o ich zniesieniu zapadła po apelu przedsiębiorców, którzy zwracali uwagę, że niewielka ilość seniorów korzysta z tego przywileju, a oni ponoszą straty, tłumaczył minister zdrowia Adam Niedzielski. Zwrócili się do nas przedsiębiorcy z apelem o zniesienie godzin dla seniora. Ponieważ otwieramy cały handel, jest tam zachowany reżim sanitarny, mamy wymóg zachowania dystansu, wymóg noszenia maseczek oczywiście, to również tutaj przychylimy się do tego apelu i te godziny dla seniora zostają zniesione od 1 lutego. Szef resortu zdrowia stwierdził też, że na tę zmianę pozwalają także szczepienia seniorów, które trwają. A dziś do Polski ma trafić 46 tysięcy szczepionek firmy Moderna. To znacznie mniej niż przewidywało zamówienie. A to od tempa dystrybucji szczepionek, jak mówi dr Michał Sutkowski, zależy, jak szybko opanujemy epidemię. Wydaje się, że jeżeli zaszczepionych zostanie około 30% już, to będziemy widzieli wyraźne zmniejszenie się tych danych. Zaszczepienie tych pierwszych podstawowych grup, to też implikuje termin, w którym może dojść, czy będzie dochodziło do tej przyzwoitej liczbie osób zakażonych. Jakieś pojedyncze przypadki zgonów oczywiście będą się zdarzały. Koronawirus zostanie pewnie jeszcze dłuższy czas w przyrodzie z nami. Do tej pory w Polsce wykonano prawie 1,5 miliona szczepień, na świecie ponad 87 milionów. Pentagon po ogólnonarodowej krytyce wstrzymuje szczepienia więźniów w bazie Guantanamo. Dotyczy to m.in. 5 zamachowców oskarżonych o udział w atakach z 11 września. Plan spotkał się z falą krytyki po tym, gdy New York Times poinformował, że szczepienia więźniów rozpoczną się w najbliższych dniach. Zastępca lidera republikanów w Izbie Reprezentantów uznał plan za oburzający, ponieważ terroryści otrzymaliby szczepionkę wcześniej niż wielu starszych Amerykanów i weteranów wojennych. Najbliższy przyjaciel prezydenta Rosji twierdzi, że pałac Putina należy do niego. Jak zapewnia, posiadłość pod Galendżykiem kupił kilka lat temu i planuje zrobić tam hotel. Cały kompleks zajmuje 18 tysięcy metrów kwadratowych, czyli jest 39 razy większy od księstwa Monako. Wszędzie panuje niewyobrażalny przepych i aż kipi od bogactwa. Dość powiedzieć, że uwaga, stolik kawowy w jednej z sal tego pałacu kosztuje tyle co 2 luksusowe apartamenty w Moskwie. Film Aleksieja Nawalnego zaliczył ponad 100 milionów odsłon w internecie i skłonił Władimira Putina do zabrania głosu na ten temat. Prezydent osobiście zapewnił, że rezydencja nie jest jego własnością. Po 10 dniach od publikacji filmu o pałacu Putina internetowy kanał Mesh przedstawił krótki reportaż, z którego wynikało, że na terenie czarnomorskiej rezydencji trwa generalny remont, nie jest ona tak luksusowa, jak wynikałoby z filmu Nawalnego i nie ochraniają jej federalni agenci. Później portal śledczy Insider napisał, że autor filmiku Maksim Iksanow związany jest z administracją prezydenta Rosji i mieszka w kamienicy zarządzanej przez kremlowskie struktury administracyjne. Według części rosyjskich komentatorów niezależnych władza i kontrolowane przez nią media próbują podważyć wiarygodność Aleksieja Nawalnego, który w ich ocenie rzucił rękawice prezydentowi Rosji. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Na dziś rosyjska opozycja planuje wielotysięczne manifestacje w całej Rosji. Podczas tych ubiegłotygodniowych zatrzymano 4000 osób. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. A niedziela prawie w całym kraju słoneczna, na Myśliwieckiej już wyszło słońce. Trochę chmur będzie jedynie w Małopolsce. Termometry pokażą od minus 2 stopni na zachodzie i północy do minus 6 w centrum i na południu kraju. Na plusie jedynie nad morzem, tam 2 stopnie Celsjusza. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian? Nowaków w domu nie ma. O, do Media Expert poszli. Ostatnie dni wielkiej wyprzedaży chcą nam zabrać. Marian, nie gadaj. Idziemy. Dzisiaj handlowa niedziela i wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Philips. Sterowanie dotykowe. Teraz za jedyne 1290 zł. Srebrna lodówka Whirlpool. Total No Frost. Teraz taniej o 400 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Szczepienie przeciw COVID-19 zmniejsza ryzyko zachorowania. W przypadku choroby szczepionka zapewnia łagodniejszy przebieg i mniej powikłań. Wejdź na gov.pl/szczepimy się lub zadzwoń na infolinię pod numer 989. Iza Kuczmierowska. Jestem wizerzystką. W mojej pracy szczególną uwagę zwracam na usta. Muszą być idealnie wygładzone. Sekretem jest peeling. Ja stosuję i polecam Regenerum. Regeneracyjny peeling do ust w formie pomadki z mikrodrobinkami, które idealnie wygładzają usta. Regenerum, pobudzając mikrokrążenie, naturalnie powiększa usta. Świetnie też nawilża. Wypróbuj również Regenerum Serum do ust olejek w żelu, bogaty aż w 8 naturalnych olejków. Serum pozostawia usta lśniące i intensywnie nawilżone na długo. Regenerum. Zrobię to dla synka. Dla żony, dla dzieci, dla wnuków. Ja zrobię to dla siostry. A ja dla brata. Ała! Nie w szczepionkę! Co ja tutaj robię? Mówię, że szczepienie to nie tylko twoja sprawa, ale sprawa zdrowia i życia innych. Dla siebie. Dla nich. Szczepimy się. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Bed and Breakfast. No i dzisiaj właśnie o śniadaniu będzie. Dzień dobry. Agnieszka Furtak-Bilnik. Raf Uzo and... I Renata Szewczak, która realizuje naszą audycję aż do dziewiątej. It's going to be a fantastic day today. I can feel it in my bones. Ja też. I really do. Today's the 31st of January, Agnieszka. Special day for me. Dlaczego? Because it's Eat Brussels Sprouts Day. A ty nie lubisz brukselki. No, I don't. Brukselka, Brussels Sprouts, czyli... I don't know what that is in Polish. Brukselka. No, but I mean sprouts. Czyli te główki. Te główki, główki brukselskie. Which is a strange oczywiste. You like them? Tak, lubię okay, bardzo. Okay, so today everybody go out and get some brukselka, eat your brukselka today, but the most important thing about today is that it's National Hot Chocolate Day. Ach, wczoraj Raf wysłał mi, już było tak późno w nocy, właściwie to już było dziś, prawda? Wysłałeś mi do przejrzenia takie filmy krótkie. No i ja byłam tak zaskoczona tym, co tam zobaczyłam, ale to wszystko Państwu opowiemy. Hot chocolate. To słowo hot chocolate, właściwie dwa, zyskają zupełnie nowe znaczenie. Right. Dziś dla Państwa, tak jak dla nas zyskały dziś w nocy. Shall I describe? Jeszcze nie. Okay, let's listen to some music and then come back to this. So funny, I left you so far behind. You might have another story, but I can't see your smile. Money, it don't buy your love, redemption, hope or style. Bye-bye. That was So High by Ian Brown, Agnieszka's favorite. Mm-hmm, she tak, likes it. Bardzo, bardzo so, lubię. Hot Chocolate Day today. To co, powiemy już? Shall o co we? Chodzi? Do you want to start? Aha, Raf wysłał mi wczoraj taki filmik, na którym było widać, jak się robi czekoladę gorącą po kolumbijsku. Mhm. Niesamowite. Oni dodają do czekolady sera. Jest. Żółtego. Żółty. Stopiony. No, tak, tak. No znaczy, właściwie on jeszcze nie jest stopiony, on się topi w tej gorącej czekoladzie, jest skrojony na kawałki, takie kostki, większe, mniejsze i tak się rozpływa. I tak pijesz sobie taką czekoladę, masz na przykład łyżeczkę, chcesz zamieszać, masz taki glut w środku. I ten filmik, który potem ja też zobaczyłam, pokazywał, jak reagują na to ludzie, którzy pierwszy raz coś takiego piją. No i tak oni widzą, że tam się wrzuca ten ser. Nie, to tam widzą, czy nie? Nie widzą. No i tak sobie piją tę czekoladę, mówią, że dobra, widzą, że do niej jest dodana bułka, taka właściwie bagietka. Tak, z masełkiem. No właśnie, cieszą się na to masełko i na tę bagietkę, ale w środku wyławiają coś, co myślą sobie, co to jest? Jest to obrzydliwe. I to się tak ciągnie, no jak państwo sobie mogą wyobrazić, taki właśnie rozstawiony ser w czekoladzie. Reakcja była bardzo pozytywna. Później tak. Najpierw jak próbują, to wszyscy mają takie miny, jak sobie możemy wyobrazić, ale jak już próbują, to potem chcą więcej tego, żeby im tak nawrzucać. I think some people said that, salty and sweet, or other people were saying that it's the weirdest taste they've ever had, because it's really sweet and chocolatey, and then this big glut of ser, this big lump of cheese at the bottom. Ale to jest znana już rzecz, że nasze kubki smakowe bardzo lubią to połączenie. Słodkiego z takim słonym. And there was a guy who was saying that my mouth has never watered so much. Że tak nigdy ślinka, się tak nie ślini. Tak, ślinka leci niesamowicie. To prawda, tak. Generalnie wszyscy, jak jeden mąż, a było ich tam z 10, prawda? Mówią, że no, że naprawdę super wynalazek. A więc prosimy, żeby państwo też spróbowali, bo dziś najlepszy dzień na to, dziś dzień gorącej czekolady. You're my best friend. Dziękuję. By Queen. Dziękuję What bardzo. A beautiful song that is. Mm-hmm, tak. Chociaż Queen w tym czasie mi się zawsze kojarzy z tymi piosenkami o śniegu. Z tą jedną. What? Ale to już minął ten czas, właściwie zima się prawie kończy. Yes, let's not think about it anymore. Tak, zgadza się. Hot chocolate is the name of the game and tea. Jaki game? Tea. Name of the game się mówi. Że to jest taki temat przewodni? Tak, that's right. Name of the game. Czyli to, co jest najważniejsze. Name of the game. I to możemy tak użyć w zależności od tego, co dla kogo jest najważniejsze, tak? Of course, yes. To ciekawe, zapiszę sobie. Name of the game. Państwo też mogą zapisać. Słuchaj, jak już tak jesteśmy przy tematach słodkich, pysznych, to teraz jeszcze na chwilę o herbacie brytyjskiej, dobrze? Yes. Bo ja się nad tym nigdy nie zastanawiałam, ale podobno jest to takim problemem może nawet dla niektórych Brytyjczyków, albo tych, którzy chcą być tacy proper. I know what you're gonna talk about. I know. I zastanawiają się nad tym, czy najpierw wlewa się do herbaty mleko, czy odwrotnie. I okazuje się, że jest na to pewne jedno oficjalne rozwiązanie. Milk first, then tea, or tea, then milk. With 98% of us drinking our tea with milk, this is a pretty crucial point, and a question that has troubled our nation for a really long time. But don't panic. Scientists at University College London have finally worked it out. They say that tea made in a cup should have the milk added after the water, so that it doesn't interfere with the brewing process. But if the tea is made in a pot, then the milk should be added first. That's really complicated. Nie. Scientists, to może cię, to słowo cię odrzuciło, Raf, bo uniwersyteccy naukowcy się tym zajęli. Otóż, jeśli państwo zrozumieli, to super, a jak nie, to pomożemy. Otóż, jeśli parzymy herbatę w dzbanku, in a pot, to wtedy, ona się parzy i możesz już sobie wcześniej nalać mleka do filiżanki, a następnie do tego mleka dolać tę właśnie zaparzoną herbatę. Ale? Natomiast jeśli nie masz pot dzbanka, tylko parzysz in a cup w filiżance, wtedy najpierw sobie po prostu parzysz herbatę, żeby nie zaburzyć, tak jak to pani powiedziała ładnie, brewing process. To wtedy oczywiście najpierw herbata, a dopiero później, jak już ona się zaparzy, to dodajesz do tego mleko. That's exactly what I do. First the tea. Ale ty naprawdę dodajesz mleko? Not anymore. Since I've been in Poland, I drink it sauté. Drink it without any milk. And when I'm in England, people say, what are you doing? You're European. So when you're in England, people will actually say, oh, European, oh, with lemon. Very exotic. Przedziwna sytuacja, prawda? Ktoś pije nie z mlekiem, tylko z cytryną na przykład. A twój ulubiony rodzaj herbaty to jaka? English breakfast, czy może Earl Grey? I do like a good Earl Grey. Aha. I do like a good, or Lady Grey is a good one as well. A czym się różni Lady Grey od Earl Grey? Lady Grey is more orangey. It has more orange zest in it, more orange peel. Thank you very much for that lesson in tea drinking, Agnieszka. I paid to that was. It's My Life and No Doubt. I do like a good cup, a good brew, a good cuppa. Cuppa. Or good brew you can say as well. Ty mówiłeś już to kiedyś, ale może nie wszyscy right. pamiętają, że właściwie cup to jest filiżanka. Mm-hmm. Ale jak mówimy cuppa, cuppa, czyli taki skrót od cup of tea, cup of tea. To that's już right. właściwie samo słowo cuppa oznacza filiżanka herbaty. Herbatę, raczej herbatę, nie kawy. So you say a cup of tea, a brew, but you know what? I've recently started drinking green tea. Dobrze dla ciebie. Good for you. Yeah, well, I've heard actually that drinking 3 or 4 cups a day is actually good for you because it cleans your body. No tak. So I've tried it. Antyoksydanty i te tam. I feel so clean, Agnieszka. Ale zaparzasz taką wodą niewrzącą, bo to tak chyba trzeba, wiesz? Really? Ona musi nieco ostygnąć. Oh no. Inaczej jest gorzka ta herbata. No, it's okay. It's Może okay. masz taką bardzo dobrą herbatę. When I first drank it in Japan, I really didn't like it. It just smelt like old socks. And tak tasted jest. Like old. It's like, what is this? But since I've started to like it. Bardzo się cieszę, że tak lubisz, bo to wpłynie dobrze na twoje zdrowie. A ja się też dowiedziałam ostatnio tego, że dawno temu, to mm-hmm. było w XVIII wieku w Wielkiej Brytanii, herbata była takim towarem luksusowym i że ją podrabiano wręcz. Dosypywano z różnych innych Mąki. Liści. Nie, ale nawet takich jakichś, wiesz, z drzew iglastych, takich igiełek. Podobno niektórzy, no cóż, nie wyszli na tym dobrze, mówiąc bardzo delikatnie. Really? My goodness. Takie były czasy, a my dzisiaj myślimy, że ta herbata to taka powszechna. Thing. Do you like sugar in your tea? Nie, już nie. Przyzwyczaiłam się. I never taste sugar in my tea. Never? No. But I know a couple of friends of mine always put sugar in green tea. Oh. That's like disgusting. Też sobie tego nie mogę wyobrazić, ale nawet jak ktoś jest u mnie w gościnie i mówi, że prosi o 2 dwie łyżeczki cukru, to dla mnie to już jest teraz tak nieprawdopodobne, że ja oczywiście, wiesz, ja nikomu cukru nie żałuję, ale ja bym sobie już teraz w życiu nie wsypała dwóch łyżeczek do herbaty. Not good at all, not good at all. Ale to jest kwestia przyzwyczajenia. Każdy ma swoje, ja pewnie też mam jakieś dziwaczne. A ty? Masz jakieś? No, I'm just normal. I have no sugar. I have to have sugar in my coffee, but I don't ever take sugar in my tea. I just I can't do it. It's horrible. Wiem. Żeby pokazać o mnie, że nie jestem taka, wiesz, taka wyjątkowo poprawna, to na przykład jak mi się kończy mleko takie po prostu w lodówce, to mam zawsze zapasową torebkę mleka w proszku i dodaję sobie takie do kawy. Kidding, really. Naprawdę. Takie dyżurne mleko. I'll tell you what I noticed one thing, again in Japan, is that when they make tea, they do really make it, I'm not talking about the ritual, but they do make the art of making tea a ritual. Everything is a ritual in Japan. It's incredible. Na co dzień? Yes, you have little moments of time where they'll say, I'm going for a nap. Szybki... Drzemka. Drzemka, yes. And they make a ritual out of this. They make a cup of tea, they put something on their head, and everything is a ritual. It's incredible. Ritual, rytuał. A jak to połączyć z tym, Raf, że oni się tak spieszą, albo że właściwie tak się zapracowują, no nie na śmierć, chociaż czasem też tak bywa. It's going from extreme to extreme. No właśnie, extreme to extreme. Yes, and tu rytuał, a tam taki pośpiech. It's again extremes, but the interesting thing I like about the culture is the fact that they have these rituals and these master craftsmen, where you become great at something. It's incredible. While I was in Hiroshima, Japan, I met craftsmen who embodied the Japanese tradition of takumi. Takumi means, in Japanese, a master craftsman. But it is so much more than that. It's not just a job. It's a passion. It's a total dedication to a single skill. That's an inspiring thing to witness. It's about putting all your creative energy into your work, and that energy being transferred to and felt by whomever experiences that work. Creative energy? Energia kreatywna? Yeah, kreatywność, isn't it, basically? No tak, z Japończykami to się faktycznie kojarzy. A co to znaczy master craftsman? It's like rzemieślnik, it's like rzemiosło, craft. So somebody who is the best at what they do. So you can be a master craftsman in anything, really. Car making, sword making, making tea. So sword, czyli jak to się nazywa? Nigdy nie rozróżniam tych wszystkich sztyletów, szabli, od, wiesz... You know what I mean, making swords. So miecze, o, miecze po miecze. Prostu. Sword to miecz. A master craftsman is somebody who is the top of their game. It can be a sportsman or anyone in any domain at all. What are you good at then? Przepraszam, o czym innym jeszcze myślę? Go on. Ja jestem dobra w wielu różnych rzeczach, ale takumi. Oni mówili też o takumi. Co yes. to jest takumi? I think it's the spirit of being a master craftsman, the spirit of creativity, aha. takumi. Czyli właśnie to mistrzostwo. So what are you good at? What would you like to be good at? I'm good at... Making tea. Tak, for you. You make a good cup of tea, zawsze robię tea dla ciebie. Guys, if you... What are you good at? We'd love to know what you're good at and write to us on... bb@polskieradio.pl There she goes, the Lars. Where? Gdzie? Who knows? Anywhere. You have an email, I see. Pan Mateusz do nas napisał, a mianowicie pyta, jakie jest nasze zdanie na temat zawodu lektora, który czyta polskie dialogi albo tłumaczenie filmów, bo teraz dzięki cyfryzacji mamy wybór, a za czasów kaset VHS, kiedy obcokrajowiec chciał obejrzeć film w Polsce, to pewnie był czerwony ze złości. Yes. Napisał pan Mateusz. It's a great job. It's a hard job, though, voiceover. I mean, it depends what you do, because there are people, I used to do this very, very briefly, where I used to write the script, I used to translate the script. So you had the script in Polish or in English, and you have to translate it for voiceover. Tak. And that's one thing. And then somebody who does the voiceover, which is another job, if you like. And then, of course, you have subtitling, which is another job, which is even more difficult. Subtitling, czyli napisy. Tworzenie napisów. It's a great job, it really is a good job, but I prefer, I think, subtitles. To, z czego sobie widz nie zdaje sprawy, a co jest z kolei bardzo stresujące dla kogoś, kto te dialogi po pierwsze tłumaczy, a potem też dla kogoś, kto je czyta, jest czas. Prawda? Yes, yes. A mianowicie, żeby tych słów było mniej więcej tyle samo, żeby wypowiedzenie danej frazy... Mniej musi być. Tak. Dlatego, że dobrze nałożone tłumaczenie jest takie, że najpierw słyszysz powiedzmy, no przynajmniej jedno słowo w języku oryginalnym, potem dopiero zaczynasz nakładać tłumaczenie i na końcu też dobrze byłoby jedno słowo z tego oryginału usłyszeć, prawda? It's really tough, and I have I teraz to say się wyrób. But the most tricky thing is a lot of the time the people who are translating, they don't see the film. A, tak, bo jeszcze go nie ma, na przykład. When I was given scripts to translate, I didn't know the film. So you're watching it without any context at all. That's why sometimes you get wirujący seks, dirty dancing. Tak. You get crazy things like I nie this. Wiesz właściwie, nie wiesz niewiele wiesz o tym aktorze, tak? That's right, yeah. Jak wygląda, jaki ma styl bycia, czy mówi szybko, czy nie? Napisy are best because it gives everybody the chance to listen to the language, to learn the language. Even when I'm listening to Chinese films or films where I don't know the language, I want to hear the language. Wiesz, bardzo lubiłam się uczyć kiedyś angielskiego na podstawie Przyjaciół, serialu Przyjaciele, który oglądałam w oryginalnym języku, ale właśnie do tego, jako że trudno było zrozumieć ten język taki po prostu mówiony, to były też napisy po angielsku. Yeah, i to best, bardzo dużo dawało. Można That's było się bardzo wiele nauczyć. More napisy, subtitling for us. I get so lost inside your eyes. Would you believe Adore You by Harry Styles. We like that song a lot. He's an interesting one because he's a British artist, but he's loved more in America than he is in Britain. He loved one. Czy lived? He's loved. Co to znaczy? He's they loved. Love him. Jest bardziej kochany. That's right. They love him more in the States than they do in Britain, which is a strange one. It's a strange one, the differences between the United States and Britain. It no really właśnie, o tym teraz chwilę porozmawiamy. Raf przygotował takie nagranie, w którym pewna kobieta, która na co dzień mieszka w Stanach Zjednoczonych, opowiada o swojej dłuższej podróży do Wielkiej Brytanii, opowiada o tym, jak się przygotowywała i jakie właściwie zobaczyła różnice między Stanami a Wielką Brytanią. The culture in England is, it's weird how similar it is, but also how very, very different it is from America. Everything's smaller there and more compact, and people are a lot more polite, like reserved polite. Here people are nice, but they're very outgoing and nice. No właśnie, ona tam jeszcze później mówiła, już tego nie ująłeś, nie chciałeś z państwem się podzielić, ja się podzielę. Otóż ona mówiła też o tym, że to jest na przykład trochę niewyobrażalne dla Brytyjczyka, żeby zacząć od tak rozmowy z kimś obcym. No, no way. Prawda? No way, doesn't happen a lot. A za to Amerykanin jak najbardziej. Yeah, because they're open, they're more outgoing, extroverts. Another interesting thing is that Americans think all British people have really bad teeth. Jak to? They bo do. Nie wybielają? No, I think that's why they say that British people have the worst dentists in the world and they have bad teeth, but they have fantastic American Hollywood smiles all the time. No tak, ale nie pomyślałam, ale to ta herbata chyba ma coś tutaj do czynienia z tą kwestią. A propos też herbaty, to jeszcze przypomniałam sobie, wiesz ile jest dziennie wypijanych torebek herbaty w Wielkiej Brytanii? Go on, tell me. 165 milionów. Who counts that? I don't know. I heard a great quote a propos Americans and British people, that they are two nations separated by one language. Tak, to bardzo ciekawe określenie. I think Winston Churchill said that, which is beautiful. Let's listen to some more. On też, wiesz co powiedział? Yeah. Powiedział też, że tea is more important than bullets. Herbata jest ważniejsza niż pociski. Imports, exports. Let's see what another American says about the differences between British and American. There's an old saying about England and America, and it's two nations separated by one language. And I think that's true in a lot of ways. Obviously, they speak English in England. It originated there. But there are a lot of subtleties and differences that make it interesting and really fun. When you think about all the different accents in America, there are a few big differences, maybe in the South or you know in the Northeast and then over in the West. But just imagine all of those differences maybe escalated a little bit and then shrunk into one tiny area called England. And that's how it is. If you go up to Manchester, where the MTC is close to, you're going to get a different accent than Liverpool or, you know, over in York, which are all the places in the north. And then you come down south, you go to Cornwall, you have a different accent from London, different accent from Essex, and it's just very different accents all across the board. That's the big difference between England and America, that America has all these accents. England has the same differences, but in a very, very small place. No właśnie, podobno wystarczy czasem przejechać pół godziny z jednego miejsca do drugiego i już akcent jest zupełnie inny. Definitely. I mean, the biggest difference, I think, was with you, how you pronounce you. Czyli u. U. So you might say butter, or you might say butter. That's the u albo e. That's the big, big difference you're thinking. Tak, pamiętam, właśnie sobie przypomniałam, że Irlandczycy, to już chyba też państwu kiedyś mówiłam, jak byłam w Irlandii, to Irlandczycy mówili poop. I ja się zastanawiałam, że oni tak ciągle mówią o papieżu, a okazało się, że to nie jest poop, tylko oni mówią pub, ale właśnie poop w ten sposób. Fantastic. I love the Irish accent, but it's so difficult, isn't it? Oh. She walks right in my dreams since I met her from the start. I'm so proud I am the only one who is special in her heart. The girl is mine. The doggone girl is mine. I know she's mine. We got the doggone. just a waste of time because she's mine. She tell you I'm the one for her, 'cause she said I blow her mind. The girl is mine. The doggone girl is mine. Don't waste your time, because the doggone girl is mine. She's mine. She's mine. No, no, no, she's mine. The girl is mine. We're not gonna fight about this, okay? Paul, I think I told you. I'm a lover, not a fighter. I've heard it all before, Michael. She told me that I'm her forever lover, you know, don't you remember? Well, after loving me, she said she couldn't love another. Is that what she said? Yeah, she said it. You keep dreaming. I don't believe. Mine. Moja piosenka właściwie. The Girl Is Mine, Michael Jackson and Paul McCartney. Two multi-billionaires, I think. Incredible. I looked at the list. Raf posłuchał tej piosenki i pomyślał sobie, że o milionerach porozmawiamy. I did. I just looked at the list of 2021 billionaires. Guess where they're all from? Nie ze Stanów. Stany. Tak? Yeah. One, two, most of them on the list. Who's number one, do you know? Chyba już nie Bill Gates. No, Jeff Bezos. Oh. From Amazon. Bill Gates is number two. Bill Gates only has 100 billion. What? Oh. Only. Dziś ty masz, jutro ja mam. It's incredible. But number three is interesting because it's France, which I didn't know. Na trzecim miejscu? Bernard Arnault, who is Louis Vuitton. Ooh. He's the third on the list, but otherwise it's all America. Warren on jest Buffett. Założycielem, czy kim? I think it's his family. It's a family business. And then you've got Warren Buffett. Na czwartym. Yes. Larry Ellison, who's an Oracle computer guy, of course. Tak. And then Spain. Amancio Ortega. Oh, a co robi Amancio? Zara, Inditex, you know, the big, big company. Mm-hmm. And then, of course, Stanim. Mark Zuckerberg, as we know. Właśnie, jak się wymawia jego nazwisko? Tak jak powiedziałeś? Zuckerberg? Yes. Well, what do you want to say? Nie wiem, no, ludzie mówią bardzo różnie. Yes, Mark Zuckerberg. Zuckerberg is his name. And then we got Jim Walton, who has the famous, well, in fact, the next three on the list are Jim Walton, Alice Walton and Robson Walton. Ohoho, zbierając to wszystko, to będą na pierwszym. That's right. They all are from Walmart, which is this famous, of course, American shop. Tak. Did you go? Do Walmartu? Tak. That would be my first. I've never been to America, but it's the first thing I'll do when I go to America. Wow. I'll buy an American coffee. Raf był już wszędzie. Prawie był na Marsie, ale do Stanów nie dotarł. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, ooh, ooh, ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean? Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. When you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. That was Nina Simone and I'm Feeling Good. We have a guest in the studio today. Mm-hmm. Hello. This is Mr. Piotr Firan. Witam serdecznie. Witamy, witamy. Przygotowuję tutaj jakąś pałeczkę, ale nie mam żadnej, mam tylko długopis. To jest taka sztafeta, prawda? To mogę czekasz, ci dać proszę. Długopis? Dziękuję proszę bardzo. Mam już, ale wiesz, przyzwyczajona jestem do niego, więc za chwilę mi oddasz. The pałeczka has been taken by Piotr Firan. Explain, Agnieszko, please. Teraz faktycznie taki czas, że... przyszła na mnie pora właściwie, to znaczy przez jakiś czas Piotr Firan będzie mnie zastępował w tej właśnie audycji. Bardzo mi miło. I bardzo dziękuję za przekazać zaufanie. Ci tę pałeczkę. Piotr Firan na pewno zrobi to doskonale. Świetnie zna angielski, świetnie zna Rafa i już kiedyś też ze sobą pracowali na antenie. Fantastic. Agnieszka is going to take a little bit of a break. We love you, Agnieszka. Agnieszka is going to be listening all the time and she's going to be with us all the time. And then będę pisać do was and maila. She's going to put marks on our... Yes. Są dzienniczki. Piąteczka. Piąteczki, or no piąteczki. Or no. Fs. Założę like wam in dziennik internetowy taki. Please, guys. Online. Thank you very much, Agnieszka. I'll see you back very, very soon. Agnieszka Furtak-Bilnik. Bardzo dziękuję. Raf Uzar. Złapać i Piotr Firan. Piotr Firan. Do usłyszenia i dzień dobry. Witamy cię na pokładzie. Dzień dobry i do usłyszenia. Love me, hold me, love me.